Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 24 dzień września, minęła 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. O rekordowej liczbie ponad 1100 nowych zakażeń koronawirusem informuje resort zdrowia. Po południu ogłosi nową listę powiatów z obostrzeniami. Są rozmowy wiceministra aktywów państwowych ze związkowcami zbrojeniówki, którzy dziś ogłosili pogotowie strajkowe w zakładach. Państwa Grupy Wyszehradzkiej gotowe nieść pomoc migrantom. Taką deklarację usłyszała od premierów Grupy V4, szefowa Komisji Europejskiej. Testy potwierdziły 1136 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. To najwięcej od początku pandemii. Od wczoraj zmarło 25 osób chorych na COVID-19. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwach małopolskim 183, mazowieckim 149 i pomorskim 143. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że ta liczba zakażeń pochodzi z licznych ognisk rozproszonych, ale też z ognisk w DPS-ach. Dlatego razem z Ministerstwem Rodziny wprowadziliśmy zakaz odwiedzin w domach pomocy społecznej, aby nie narażać pensjonariuszy na ewentualne zakażenie. Także apelujemy do pracowników DPS-ów, aby ograniczyli swoją aktywność w innych miejscach pracy. Za 2 godziny zostanie ogłoszona nowa lista powiatów z obostrzeniami. Nie znam jeszcze na tą chwilę, jakie powiaty się na tej liście znajdą, no ale liczę, że może być tych powiatów więcej, ponieważ od kilkunastu dni obserwujemy dość duży wzrost zakażeń. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono blisko 83 tysiące zakażeń koronawirusem, z czego zmarło ponad 2 tysiące osób, a wyzdrowiało 66 tysięcy. Przedstawiciele związków zawodowych przemysłu zbrojeniowego rozmawiają z wiceministrem aktywów państwowych Maciejem Małeckim. Godzinę temu Solidarność Zbrojeniówki ogłosiła pogotowie strajkowe we wszystkich zakładach. Dotyczy to również zakładów w województwie śląskim, m.in. Bumaru, Łabędy. Powodem protestu było brak dialogu z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Chcemy opracowania rządowej strategii dla przemysłu obronnego, mówi przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ Solidarność Stanisław Głowacki. Żeby wykorzystać ten moment tak zwanego, powiedzmy to, wydawać by się mogło bomu, który jest związany z modernizacją sił zbrojnych, to w przeciwnym wypadku za chwilę, to nie chodzi o sprawy bieżące, tylko o kwestie przyszłościowe, za chwilę się okaże, że staniemy się skansenem. Związkowcy domagają się także większego finansowania programów badawczo-rozwojowych realizowanych przez zakłady przemysłu obronnego oraz doprecyzowania kwestii udziału pracowników w zarządzaniu tymi firmami. Państwa Grupy Wyszehradzkiej są gotowe nieść pomoc migrantom, poinformował o tym w Brukseli polski premier. Premierzy Grupy V4 rozmawiali tam z szefową Komisji Europejskiej o unijnym pakiecie migracyjnym. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że należy trzymać się zasad, które zapewnią polityce migracyjnej skuteczność. Są pewne zasady, których się trzymamy, dotyczące kontroli na granicach, pomocy w miejscach, z których potencjalnie migranci mogą migrować do Europy, ale także pomocy takiej, jak choćby teraz Polska udziela Grecji poprzez transport 156 domów w miejsce, które doświadczyło ostatnio tragedii, wybuch, pożar i na szczęście żaden człowiek nie zginął, ale rzeczywiście 12 tysięcy osób zostało pozbawionych dachu nad głową. Politycy oprócz kwestii migracji rozmawiali także o pomocy dla Białorusi i unijnym budżecie. Prezentacje dokumentów radiowych rozpoczęły 12. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Festiwal, którego ideą jest prezentacja filmów, reportaży radiowych i książek o tematyce historycznej, rozpoczął się w Gdyni. Dziennikarz Polskiego Radia Karol Darmoros zaprezentował reportaż Fort III Pomiechówek, gorszy niż Auschwitz, ukazujący grozę niemieckiego obozu przejściowego w Pomiechówku. Fort był więzieniem karnośledczym Gestapo, a wcześniej obozem przesiedleńczym dla mieszkańców północnego Mazowsza. I właśnie chyba przez to, że było to miejsce przejściowe, obóz przesiedleńczy, to zupełnie nie liczono się z więźniami. Rozstrzelania, wieszanie, bicie i wszechobecny głód oraz wszy to była codzienność, a właściwie każda minuta tego miejsca. O tym, jak traktowano więźniów, przekonujemy się m.in. dzięki pracom IPN-u, który w Pomiechówku odnajduje szczątki zamordowanych przez Niemców. Po południu uczestnicy festiwalu będą mogli wysłuchać reportażu Anny Rębas z Polskiego Radia Gdańsk pod tytułem Odkopane losy – tajemnice Westerplatte. Jest on poświęcony historii odnalezienia i zidentyfikowania szczątków żołnierzy poległych tam we wrześniu 1939 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Swingi, cia, cia, cia, czarodziejska szafa gra. Pomyśl, ile przyjemności masz za maleńki jeden grosz. Wszyscy tańczą tak, jak ty im grasz za maleńki jeden grosz. O, bugi, lugi, bugi, lugi, cia, cia, cia, czarodziejska szafa gra. Ostatni raz zagrajmy, bo w kieszeni ręka odnalazła dno. Do grającej szafy grosik wrzuć jeden malusieńki grosz. Bo zasnęło w niej melodisto, więc grosikiem swym je zbudź. O, bugi, lugi, bugi, lugi, cza, cza, cza, czarodziejska szafa gra. Zagrajmy, bo w kieszeni ręka odnalazła dno. Do grającej szafy grosik wrzuć jeden malusieńki grosz. Bo zasnęło w niej melodisto, więc grosikiem swym je zbudź. O, bugi, lugi, bugi, lugi, cza, cza, cza, czarodziejska szafa gra. Wynosząc śmiecie, najlepiej po drodze wstąpić na chwilę do lasu i tam rozkoszować się ciszą na łonie natury. Oczywiście, jeśli leśnicy zadbali i posadzili jakiś las niedaleko naszego domu. Przed nami kabaret Czesław w skeczu pod tytułem Las. A zaraz potem, dla wszystkich tych, którym do natury daleko, ballada. Konkretnie agroturystyczno-ekologiczna ballada dziadowska o pani Teresie, która wypoczywała w gospodarstwie agroturystycznym z pieskiem, bo piesek to też element przyrodniczy. O tym zaśpiewa Artur Andrus. Kabaret Czesław przedstawia. A! Kto tu? A to pan, panie Karolu? Tak, tak, to ja, ale mnie pan wystraszył. To pan mnie wystraszył. Co pan robi w nocy, w lesie? Ja? To znaczy, no ja, bo ja nie mogłem spać i wyszedłem zaczerpnąć świeżego powietrza. Też się pan najadł kapusty na noc? Nie, ja tak po prostu. Słyszałem, że o 2:30 nad ranem jest najlepsze powietrze. Tak, ja też to słyszałem. No, muszę przyznać, że się pana troszeczkę przeląkłem. Z daleka wyglądał pan jak szarżujący dzik. Tak? To zabawne. Tak mnie nazywa żona w sypialni. A, moja mówi do mnie miś. Też ładnie. Nie. Miś, co klapnięte łóżko ma. Aha. A co tam sąsiad ma ze sobą? To tylko taki, no, worek. Worek? No proszę, worek. Z workiem w lesie. To tak jak ja. No to znaczy, bo wie pan, jak już wstałem, to stwierdziłem, że no przy okazji wyrzucę śmieci. Co tak będę po próżnicy wstawał, prawda? No pewnie. No i skierowałem się ogólnie w stronę śmietnika, ale wie pan, ten księżyc dzisiaj tak słabo świeci. Oj, słabo, słabo, panie sąsiedzie. Ja tak słabo świecącego księżyca to nigdy nie widziałem. Taki blady. Może on chory? Może. I tak szedłem do tego śmietnika i szedłem i nagle szast prast. Ojej. Człowiek ani się spostrzegł, a już wylądował w lesie. Tak, proszę pana. Te lasy teraz tak blisko sadzą, aż strach z domu wychodzić. Święta racja, sąsiedzie. Powinni coś z tym zrobić. Człowiek chce do śmietnika pójść, a ląduje 5 kilometrów dalej w samym środku lasu. Proszę pana, co tu dużo gadać. Niech się pan rozejrzy. Lodówka, opony, gruz. Od razu widać, że tu nie jeden człowiek ze śmieciami się zgubił. Prawda, prawda. Ile to się słyszy w telewizji o takich nieszczęściach? Wyszedł z workiem, a wrócił bez worka. No tak. Niebezpiecznie się porobiło. Strach do śmietnika chodzić. Ja to powiem sąsiadowi, że zdrowie też już nie to. Ja w jedną stronę te 5 kilometrów ten worek utargałem, ale żeby z tym wrócić? Ja nie wiem, czy dam radę. Dobrze pan mówi, sąsiedzie. Ja mam to samo. Przecież ciężki ten stary akumulator jak jasna cholera. Dobry jedynie do samoobrony. Jakbym takim workiem dzikowi czy innemu niedźwiedziowi przez łeb przyfasolił, to by się im odechciało ze swoim borem czy inną puszczą człowiekowi się narzucać. To co? Zostawiamy. Ano, siła wyższa, no. Zostawiamy. To może chociaż posegregujemy? Ja to zawsze segreguję. No, czyli co? Farby i oleje podsosne? A baterie do dziupli. Na Podkarpaciu, w prastarych lasach, gdzie niebo czysto niebieskie, pani Teresa była na wczasach przez 2 tygodnie i z pieskiem. A niedaleko, w ceglanym bloku, mieszka ozdoba tej dziczy, brunecik z wąsem o sarnim wzroku, czyli miejscowy leśniczy. Duś, duś, gołąbki, jadą, jadą gości, duś, duś, gołąbki, oda do radości. On by jej z drzewa nastrącał szyszek i kochałby ją najczulej, ale Teresa i leśnik Zbyszek się nie spotkali w ogóle. Pani Teresa całymi dniami się wyleguje pod słońcem, a on w tym lesie chemikaliami dokarmia dzikie zaskrońce. Duś, duś, gołąbki, jadą, jadą gości, duś, duś, gołąbki, oda do radości. Ona się lubi przyglądać żabom i czytać historie gniezna. Trochę się męczy, bo widzi słabo i wszystkich liter też nie zna. On, kiedy las zaniesie się ciszą, leci jak wiatr przez rozłogi do jednej jaćki, o której piszą doktorat z dermatologii. Duś, duś, gołąbki, jadą, jadą gości, duś, duś, gołąbki, oda do radości. Smutno się skończy moja piosenka, Teresa umrze od słońca, leśnik od jaćki w okrutnych mękach, no a piesek od zaskrońca. Zostanie po Teresie saszetka, po psie obruszka z kolczykiem, a po leśniczym mała plakietka, tak jestem Europejczykiem. Duś, duś, gołąbki, jadą, jadą gości, duś, duś, gołąbki, oda do radości. Odpowiedzi na zagadkę konkursową, jak ma na imię Teresa, kierować do Nadleśnictwa Strzałowo. Można też PKS-em wysłać SMS-a. Duś, duś, gołąbki, spalarnia pod gruszą, duś albo nie duś, same się poduszą. Kabaret Kaczka pchnięta nożem, jak sama nazwa wskazuje, kocha przyrodę. Tym razem wybrali się do lasu, aby zakosztować świeżego powietrza i rozkoszować się widokiem dzikiej zwierzyny. Przed nami sketch w ich wykonaniu pod tytułem Las. Piękny las, prawda? No. Co to tutaj jest? Pokaż, pokaż, gdzie, gdzie? Patrz, patrz, o tu, tu. A, widzę, widzę. Ciekawy, co to jest? Wiesz co, wygląda jak grzyb. Grzyb? No. Nie, raczej drzewo chyba. Masz rację, faktycznie, tak. Teraz to widzę, to jest dąb. I to zwróć uwagę, tudzież jakiś taki rzadki, z igłami. No to cofam dąba. To może być ta słynna zimą choinka. Choinka? No. Ty wiesz, że mi się wydaje, że ty możesz mieć rację, tudzież? Tylko widzisz, jedno mnie tu niepokoi, bo jak żeśmy ją znaleźli, to ta choinka stała tu, pamiętasz? Wiesz co? Co coś kojarzy. No, no, a teraz sobie idzie tam. Rzeczywiście. Spostrzegawczy jesteś. Skupiłem się na pryncypiach, a szczegóły mi umknęły. I jeszcze zabrały ci jabłko te szczegóły. O, w mordę jeża. Właśnie, to będzie jeż. Tak, tak, to to będzie jeż! Rzeczywiście, proszę państwa, zagadka została rozstrzygnięta. Macintosha skradł mi jeż. Trudno. Grunt, że wreszcie możemy się z państwem przywitać. Tak, Andrzej z domu Rozmus. I Łukasz z Panieńska Błąd. Być może myślą państwo, że jakoś tak pogubiliśmy się, nie wiem jak zacząć i w ogóle jesteśmy jakby w lesie. I to jest prawda. Tak. Kto tak być może pomyślał, powinien bez skrupułów stanąć przed czystym lustrem i powiedzieć do odbicia You are Panny Man. Bądź woman, w zależności kto się tam komu akurat odbije. Dzisiaj witamy prosto z lasu. Dla tych, którzy dopiero włączyli radioodbiorniki, przypomnienie, według encyklopedii PWN las jest to jak gdyby zwarty zespół, jak gdyby roślinności ze swoistą, jak gdyby fauną, zamieszkującą, otaczającą ją jak gdyby gęstwinę. I żeby nie było jak gdyby niedomówień, fauna to ogół zwierząt, a gęstwina to ich domek. Czyli, drodzy państwo, reasumując, zwierzątka plus domek równa się las. Teraz porozmawiamy z naszym długoletnim przyjacielem, panem Kleszczem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Drogi Kleszczu, jak to jest być pasożytem? Ale tak naprawdę. Szczerze? To nie jest dobrze. Niski status, mały prestiż, zero szacunku i ciągłe ataki w mediach. Czyli w sumie tak jak partyjny aparatczyk. No nie przesadzajmy. Aż takimi kwiopicami nie jesteśmy. Choć muszę przyznać, że pewne analogie się nasuwają. Oni też, co niektórzy, jak się już gdzieś zaczepią, to ciągną do siebie, aż odpadną, albo ktoś ich obsmaruje. A właśnie, drogi Kleszczu, czy to nie jest przypadkiem tak, że ludzie was smarują masłem czy kremami, bo po prostu was lubią? Skąd ten pomysł? No, bo ja na przykład lubię chleb posmarowany masłem, albo rurki z kremem. No, właśnie. Tylko wiesz, stary, kromka, pajda, czy nawet rurka nie spada na ciebie z drzewa, nie przysysa ci się do szyi i nie ciągnie krwi, zostawiając pod skórą kawałek głowy pełnej bakterii. Przynajmniej ja o tym nie słyszałem. A ja prawdę mówiąc raz widziałem na wideo taki film klasy F. Jaki film, o czym? O atakujących ludzi fanatycznie religijnych kromkach chleba z sekty Bochna. Jak się skończył? No nie wiem, nie dotrwałem do końca, bo był niezjadliwy. Przepraszam, ale czy możemy się skupić na mnie? Jasny, Kleszczu. Nie pryskaj! Chodź tu! Chodź tu! Nie pryskaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Proszę państwa, tu w lesie na ściółce czas upływa nam bardzo, ale to bardzo szybko. Bardzo. Tak, tak, bardzo, bardzo. I chyba będziemy musieli się powoli żegnać. Choć nie chcemy. Nie chcemy. Bo proszę państwa, szczerze mówiąc, wciąż czekamy na jeszcze jednego gościa, który miał dotrzeć, a nie wiadomo dlaczego go, a właściwie jej, nie ma. Rzeczywiście, wielkie nam uczyniła pustki tym niepojawieniem swoim, choć mieliśmy sygnał, że już szła dzieweczka do laseczka, do zielonego, ale nie doszła, ha, ha, ha. I my podejrzewamy najgorsze. No bo to zawsze trzeba podejrzewać. Najgorsze. Najgorsze. Przeziębienie. Tak. Niestrawność. Na przykład. Albo. Albo. Że napotkała myśliweczka bardzo szwarnego. Oho, chociaż poczekaj. Co? Bo tam widzisz, idzie tu jakaś dziewczynka. Gdzie? O, tam widzisz. O, tu, co faktycznie zbliża się. O, tam niesie jakiś koszyczek, a właściwie pcha, bo to chyba ty. Wózek! No, z hipermarketu. No! Cicho, podchodzi. Przepraszam panowie, gdzie jest dom babci? Bo mam tu dla niej artykuły spożywcze i lekarstwa, a one mają krótki termin ważności, te artykuły. Znawią? No, ale skąd niby? Wybacz dziecko, ale jesteśmy całkiem nowi w tym lesie. Zupełnie. I nie możemy ci za bardzo pomóc, ale wiesz co? Spójrz, tam na polanie, widzisz? Gdzie? O tam, pasi się łoś i on powinien wiedzieć. Tylko dziewczynko, załóż sobie kapturek, bo trochę wieje. Wychowany szkrab. No, tylko drodzy państwo, to nie był nasz gość. No niestety. Chociaż też szukał, gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom. Szukała ona? Dziewczynka. A szukał też nasz gość. Czyli on. Chyba już żaden gość się u nas niestety dzisiaj jednak nie pojawi, no prawda? Bo skąd? Przepraszam panowie. Jak sądzę? Pan Gajowy? Raczej myśliweczek. Nie macie panowie nic do żarcia? Od roku nic nie jadłem. Od roku? To można od roku nic nie jeść? A, biję taki rekord. Ale głupi byłem, że się zgodziłem i teraz chcę przerwać. Miała tu taka jedna mi dać chleba z masłem, ale nie wiem. Chyba sama zjadła. My też niestety nic nie mamy. Ale wie pan co, panie Gajowy? Myśliweczku. A, beczku. Panie myśliweczku, tam poszła taka milutka dziewczynka w kapturku i ona miała cały kosz jedzenia. Ale to niestety chwilę temu już było i wątpię, żeby pan ją złapał. Tam? No, tam w ten zagajnik. A, poradzę sobie. Dzięki. Proszę. Dasz bur, myśliweczku. Beczku, beczku, beczku. Ale wiesz co, ta dziewczynka tak się spieszyła do babci, że nie ma siły, żeby ją zatrzymał. Oczywiście, że jej nie zatrzyma, bo niby jak. O-o. Proszę państwa. Mhm. Wydaje nam się, że chyba... Tak. Pora opuścić tę oazę spokoju. Mm-hmm. Ale wszystkim polecamy bezpieczny wypoczynek w lesie. Dziękujemy i do usłyszenia. Wychodźmy stąd, bo będzie na nas. No. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do powtórki z rozrywki. Przed nami kabaret skeczów męczących, który wykona piosenkę ekologiczną. Koparki kopią. Kopią. Buldożery buldożerzą. Buldożerzą. Kombajny wypierają z pól klacze. Ja płaczę. A alkohol szkodzi zdrowiu. To nie pi. 5, 6, 7, 8. Szybnijcie nas do Japonii. Niech po jabłka nas pogoni. Hej! A potem tak dla szpanu. Zabawimy się teraz tutaj wszyscy razem w ulubioną zabawę ekologów! Kani, polega to na tym, że my zaczynamy mówić jakieś słowo, a wy je dokańczacie. Czy jesteście z nami? Bardzo dobrze, więc przechodzimy do ulubionej zabawy ekologów! My mówimy na, wy mówicie tura. My mówimy na, wy mówicie. My mówimy na, wy mówicie. My mówimy wie, wy mówicie wiórki. My mówimy wie, wy mówicie. My rapujemy wie, wyrapujecie. A my mówimy wiem, wy mówicie. My mówimy żura, wy mówicie wina. My mówimy żura, wy mówicie wina. A my mówimy żura, a wy pijecie. A my mówimy żura, a wy pijecie wina. Za moment odwiedzimy rycerzy, znanych z tego, że o ekologię walczą równie za żarcie jak za ojczyznę, a zaraz potem usłyszymy kabaret Czyści jak łza w piosence pod tytułem Ratlerki, ponieważ pies, a tym bardziej niewielki, jest nieodłącznym elementem krajobrazu przyrodniczego naszego kraju. Są plany, aby wszystkie psy objąć ochroną. Kołodziejowski za głowa, krewi nas bel, wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chuć, tak jest. Inny cel wam historia wyticza. To jest sprawa. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć ducha Albejowicza. Musimy wykonać ten rozkaz hesmański i zajrzeć sobie, kto ma te ryby z inną farbą na tych piersiach wykute. No, no, no, to zaglądajmy. Raz, kozie śmierć. Zaglądam sobie. O, ho, ho, chłe, chłe, chłe, chłe. O, pokaż pan, proszę pana, masz pan te ryby? Mam, chłe, chłe. A jaki gatunek? Sum. Zagłoba? Zagłoba, sum. A pan, panie komendancie? A ja mam, proszę pana, kiełbika. A to wiadomo, Michałku, ale pan Zagłoba pyta się, jaką masz rybę. No, właśnie mówię, że kiełbika, ale również i płastugę, proszę pana, mam. Bardzo płaską? O, bardzo, bardzo, to widocznie ode jazdy konnej. Ja natomiast mam rolmopsa z cebulką. A ty, hajduszku? A ja mam dwie śprotki. Dwie śprotki. Rebelduję uprzejmie i że są to raczej węgorze. Nie wtrącaj się, chamie, powiedz lepiej, co znalazłeś u siebie. Przebóg, wiele lat żywię na świecie, ale proszę pana, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. A ja widziałam, jeno nie pomnę u kogo. Jest to, jako sądzę, pirania. Jaka pirania, przecież pirania ma zęby. No to co, no przecież, ja też mam zęby. No, masz zęby, ale w gębie, a nie w rybie. A już wiem. Takie samo miał pan Świrski. Świeć, panie, nad jego duszą. Świeć, panie, amur. O, ja sądzę, proszę pana, że jest to biały amur. Nie może być biały, skoro jest siny. A może mi siniał zimna. Co ja wygaduję? Nie pan Świrski to miał, nie, jeno pan Ćwilichowski. Takoż świeć, panie, nad jego duszą. Świeć, panie, amen. To może być też rekin młot, zwłaszcza i że z luśni. Takoż jest niezły młot. Już wiem. Nie żaden Ćwilichowski to miał, jeno pan Kondracki. Też zresztą, świeć mu, panie. No, świeć mu tam. A jeśli panna Basienka coś nam jakimś tutaj cmentarzykiem leci. A bo to wszystko byli moi poprzedni narzeczeni, przede Michałkiem. Ale żaden jakoś nie przeszedł. A spryciarze. A panowie, już wiem, co to jest. No co, wiem, co to jest? Powiem wam, ale zdejmijcie czapki z głów. To czapki z głów przed tym łotu? Przed tym, proszę pana, przed tym. Czapki z głów, koledzy, to jest kryl. Może król, bo jak czapki z głów, to... To przed królem, tak, no ale... Nie, bo pan komendant słusznie prawi, gdyż... Kryl to jest, a kryl to ostatnio nasze bogactwo. A w takim razie nie tylko czapki z głów, ale i szable w dłoń. Szable w dłoń. Łuki, wioki, a łupy wziąć nogi. Hajda na koń. Okażemy się godni epoki. Ruszamy w bój. Ruszacie w bój. Aby Baśkę uwolnić od zbója. Starożytny wiedział wódz, że los wojska jego mar. czarny, każdy wróg go może zmóc. Gdy ratlerków nie ma w armii, ratlerki, ratlerki lepsze niż kanonierki, szybsze niż samoloty. Znawcy wiedzą coś o tym. Ratlerki, ratlerki lepsze niż kanonierki, szybsze niż samoloty. Znawcy wiedzą coś o tym. Ratler dobrze wyszkolony, każdy rozkaz spełni w mig. Bój się rzuci jak szalone, zwarty wojsk rozbije szyk. Gdy nadepniesz mu na ogon, może ugryźć niczym gies. Przeprosiny nie pomogą, entschuldigen Sie bitte. Ratler to jest wojny pies. Wojny pies, wojny pies. Ratlerki, ratlerki lepsze niż kanonierki, szybsze niż samoloty. Znawcy wiedzą coś o tym. Lepsze niż kanonierki. A przed nami Marek Motas, który wyjaśni pochodzenie muzyki. Według niego muzyka pochodzi z lasu, a przywlekli ją do nas drwale. Marek Motas w monologu pod tytułem Drwale, a zaraz potem kabaret Elita w piosence o bocianach patriotach. Nie odlecimy do ciepłych krajów. Życie od A do D. Z moich obserwacji życiu zewnętrznego wynika, iż wszystko niestety ma swój koniec, no może z wyjątkiem sznurku, patyku czy kijka, który zawsze niekiedy przeważnie ma dwa końce. Ale nie koniec na tym, ktoś uważny może z dociekliwością nurka zapytać, dlaczego w okresie transformatorowania naszej szarej rzeczywistości do lepszego kolorowego jutra, które ma lada dzień nadejść, ja z taką zaciekłością zajmuję się jakimiś patykami, co mają dwa końce. Wyjaśnię. Właśnie teraz kończę badania nad nieznanymi białymi plamami, co rzucają cień na mroczną historię muzyki. Cóż się bowiem okazuje? W zamierzchłych czasach, że nie wymienię, drwale ścinali drzewa. Rzecz niegodna by była wysiłku badacza, gdyby nie fakt, iż po ścięciu te drzewa drwale cięli na bale, układali z nich songi i grali na tych balach dla zabicia czasu, no siekierami, śpiewając przy tym niemoralne teksty, że posłużę się na przykładzie dźwiękowym. Bale bowiem wydają dźwięki, jak je stuknąć tak obuszkiem, o tak o. W lesie gnieździą się robaki, na paskudzą w lesie ptaki. Las potniemy w równe drągi, drągi ułożymy w songi. W lesie jest zwierzyna chora i kryjówka dla bandziora. Później drwale z tęsknoty za borem przenosili się z zaboru rosyjskiego do pruskiego. Jak w pruskiem skończyli robotę, to szli do austriackiego zaboru, a po drodze i nie tylko cały czas ścinali drzewa, cięli na bale i grali na nich dla zabicia czasu siekierami i układali piękne songi. Oto przykład. Z tego widać, że ci prości leśni muzykanci przenosili się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu przeżyć artystycznych, a ich muzyka niosła się otwartymi przestrzeniami, które pozostawiali po sobie. W trakcie badań ustalił się, iż najintensywniej muzykowali na terenach, gdzie dzisiaj piaszczy się pustynia błędowska. Niektóre pieśni drwali dotarły do naszych czasów, przekazywane metodą usta ze zniemczonego dziada na zdziczałego pradziada, czy też od odwrotnie, nieważne. Zachowaną pieśń wymelo recytuje mój kolega, wykładowca z Folk Hochschule Holzmusik z Breitbrunn am Ammersee in Deutschland. Przy akompaniamencie oczywiście bali sosnowych, w moim symultanowym tłumaczeniu bezpośrednio literackim. Jestem drwalem, jestem w szale, całą puszczę dziś rozwalę. Ciach siekierą, piłą szur, znika już prastary bór. Dziś nie każdy umie machać siekierą, jestem więc pełen dumy, bo jestem wspaniały. Prześliczne są lasy, lecz tylko na obrazkach. Prawda, że piękny, ale coś stało się dalej. Owóż galicyjscy drwale sprzedawali potem songi i mieli za X. Sprzedawali songi i za X pieniędzy, o tak dobrze, kupowali bilety do Ameryki, gdzie ścinali drzewa, układali w songi i grali siekierami na balach. Amerykańscy drwale mieli z nasiemi na pieńku. Chodziło o dziewczyny, które kochały się jak również w muzyce. Dlatego drwale amerykańscy podpatrzyli techniki muzyczne naszych zuchów i też jak ścięli drzewo, to grali na balach ułożonych w songi z siekierami dla zabicia czasu, jak również przede wszystkim dla pieniędzy. Songi weszły do kultury amerykańskiej radosnym pochodem, jednak zafałszowaną pisownią, a mianowicie pieśni owe nazywali songami, a nie songami, jak było pierwotnie. Song i song. Niby to samo znaczy, a pisze się inaczej, że posłuchajcie się planszetką. Tutaj mam napisane, proszę bardzo, na tej plansie song, a tutaj song, prawda? Z czasem songi odarte z ludowości weszły jednym susem na światowe estrady sal koncertowych. Oto fragment muzyki songowej granej na balach noworocznych we Wiedniu. Ktoś mógłby się zdziwić, ale te ostre ściapy, te różne drzazgi, które przed chwilą miałem w rękach, to były fragmenty instrumentu, na którym wykonywano ostry protest song w Jarocinie na festiwalu młodzieżowym Homo Ludens. Dlatego song, który wykonam na zakończenie, zabrzmi przy wtórze akompaniamentalnym od instrumentarium świerkowego, w całości wykonanego na polskich podzespołach. Jest to pieśń drwali, która zachowała się w tak zwanym siekierowym zapisie nutowym. Barokowa pawana na śmierć lasu. Czemu ma nas drażnić las? Siumi tak przez cały czas. Ostrą piłą i siekierą załatwimy las na zero. Teraz sarny, dzikie świnie będą miały tu pustynię. Z samolotu, z lotu ptaka nie zobaczysz tu robaka. Prawda, że urzekająco piękna pieśń? No ale cóż, można powiedzieć słowami poety, gdzie jest porosie, tam leć piękny głosie. Reasumując, jakby nie kombinować człowieku, to zawsze jest tak, gdzie drzewa rąbią, tam lecą wziry. Znaczy, tam lecą wióry, czy jakoś tak. Cieszę. Będzie biało i zimno, aż strach. Póki co jeszcze ciepła jest jesień, lecz odchodzi już prawie w drzwiach. Będzie cicho i pusto w Darłowie, nie zaćwierka ci wróbel ni szpak. Więc mi smutno tak jakoś, albowiem jedno jest pewne, że ni tak, ni siak. Nie odlecimy do ciepłych krajów, choćby nad Nil lub do Acapulco, żeby gdzieś tak powiedzmy w maju wrócić pierwszą wiosenną jaskółką. Nie odlecimy do ciepłych krajów jak pierwsza lepsza wędrowna bliźka.

przystanku tym wesoło na przystanku. Wesoło, jak w kinie. Przystanek kołozo, przystanek kołozo. W krąg trawka, jak na połonienie. A na przystanku tym wesoło, wesoło, wesoło, jak w kinie. Kabaret Jurki przedstawia. Usłysz, by zrozumieć. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego pana profesora. Witam pana i państwa przed radioodbiornikami. Panie profesorze. Tak? Proszę powiedzieć, jakież to tajemnicze słowo przyniósł pan dzisiaj, abyśmy mogli je zrozumieć. Ogórek. Pachnie zielenią już z daleka. Z daleka, tak. Tak, i mamy to pierwsze o, o prawda? Tak. Widzę cię, o, przybyłeś tutaj, prawda? Tak. O, dejdź stąd, jak już tu przybyłeś. Więc jak widzimy, o, to jest taki rodzaj wykrzyknika, za pomocą którego można się komunikować na wiele sposobów, albo prawda? Na przykład jak się młotkiem uderzy w palec, to jest o. Dalej jest gu. Gu. No i gu to jest nawiązanie do języka dzieci. A gu, gu, gu, gu, prawda? Gu. Gdzie jest pan gugała? Bez gugania nie ma mówienia. Nie, nie. Chcesz tak. mówić, to... Musisz się ruszać. Musisz gugać. Gugać, tak. Musisz gugać. Gugaj, człowieku. Gugaj, człowieku, bo to nas odróżnia od gęsi. Bo wszyscy wiedzą, że gęsi nie ludzie i biegają po podwórku, prawda? Na dwóch nóżkach takich żółtych. Gęsi nie ludzie nie gugają. Tak. Zostaje nam końcowe rek. Rek. Rek. No tak, i tutaj tak. rzeczywiście muszę powiedzieć, że jest to dla mnie bardzo tajemnicze. To rek. Mnie się to kojarzy troszkę z psem, bo jest rek s, prawda? Rex, mówi tak. się rex, rex, ale to z łaciny z kolei jest król też. Chyba, że ten pies tak. jest królem podwórka. Rex, chodź tutaj, królu przybądź, tak, prawda? Zostaw koronę, odejdź od budy i przyjdź tutaj do nas do Pesztu. Ale też rek jest pewnym skrótem od nagrywania. Od nagrywania, tak. od angielskiego recording. Recording. Czyli jeśli ty chcesz coś nagrać, bo to, to o to chodzi, mieć prawda? Swojego menadżera, tak? który cię umówi na recording. Jeśli masz menadżera, będziesz muzykiem. A jeśli nie masz menadżera, to będziesz nauczycielem. Zgadza się. Ogórek, spróbujmy może podsumować tak? to słowo, czyli wykrzykujemy okrzyk, prawda, tak. który dotyczy dziecka, dziecka gugającego po to, żeby spotkać się z menadżerem, który umówi nam robotę muzyka. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. A jeszcze tak tylko prywatnie zapytam, panie profesorze, z czym się panu kojarzy słowo ogórek? Z dziennikarstwem. Koniec. A my nieubłaganie zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Przed nami jeszcze piosenka do samodzielnego nucenia. Tym razem będzie to Grażyna Łobaszewska w piosence Czas nas uczy pogody. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Zamienił w spokój górze krwi.